akcji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Fiat Fiorino Business z klimatyzacją już od 29 090 zł netto. Sprawdź także promocyjną ofertę na Fiata Doblo Business. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 marca, minęła 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rozwiązanie nieidealne, ale sensowne. Tak o nowych przepisach nazywanych Akta 2 mówi szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Zdaniem polityków PiSu zmiany mogą być początkiem cenzury w internecie. 15 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom z Dolnego Śląska oskarżonym o handel ludźmi. W tym serwisie też Kraków i rozpoczynające się dni tisznerowskie. Obrona praw autorskich doczekała się nieidealnych, ale sensownych rozwiązań. Tak o przegłosowanej wczoraj przez Europarlament dyrektywie cyfrowej mówi przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Unijne przepisy nazwane potocznie Akta 2 mają nałożyć na strony internetowe, takie jak YouTube, Google czy Facebook, obowiązek przeciwdziałania piractwu internetowemu. Większy udział z dochodów za udostępnianie utworów ma za to przypaść twórcom. Krytycy tych zmian uważają jednak, że za sprawą dyrektywy mogą powstać algorytmy filtrujące, co w praktyce może oznaczać cenzurę w sieci. Tych obaw nie podziela Donald Tusk. Odnoszę wrażenie, że wiele argumentów przeciwko tej decyzji miało taki, powiedziałbym, charakter trochę demagogiczny. Według mojej oceny nie są zagrożone wolności w internecie. Byłbym tutaj bardzo wrażliwy na to, ale istotą sprawy była jednak ochrona fundamentalnych praw autorskich. Przeciwko dyrektywie opowiedzieli się eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i jeden europoseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Unii Pracy. 7 przedstawicieli Platformy Obywatelskiej zagłosowało za przyjęciem dyrektywy, 4 było przeciw. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka na antenie Polskiego Radia zaznaczyła, że w nowych przepisach widzi starcie interesów wydawniczych gigantów z małymi portalami, a także zwyczajnymi użytkownikami internetu. Z tym, co widzimy dzisiaj na Twitterze, na Facebooku, czyli wielkim protestem użytkowników portali społecznościowych, zwykłych internautów, którzy uważają, że Akta 2 to jest wprowadzenie cenzury, to jest ograniczenie możliwości wolności cytowania, robienia memów, powoływania się na jakiś tekst, ale z zacytowaniem większym niż reguluje to Unia Europejska. Z kolei Piotr Apel z ugrupowania Kukiz 15 uważa, że dyrektywa Akta 2 ma swoje plusy i minusy. To jest rzecz najgroźniejsza i coś, co powoduje, że te dobre intencje w postaci płacenia twórcom za ich pracę schodzą na drugi plan, bo ta dyrektywa rzeczywiście może przynieść bardzo złe rozwiązania cenzorskie na internet. W sprawie dyrektywy cyfrowej będą teraz prowadzone negocjacje między Parlamentem, Komisją Europejską i rządami krajów członkowskich. Dwóch mężczyzn podejrzanych o handel ludźmi zatrzymali dolnośląscy policjanci. Mężczyźni sprowadzili do Polski 76 Filipińczyków, którym odbierano paszporty i zmuszano do pracy. Przez najbliższe dni, 4 dni, filozofowie, etycy, teolodzy i działacze społeczni, a także lekarze dyskutować będą w Krakowie na temat praw człowieka i w świecie nowych technologii zmieniającymi się relacjami społecznymi. W mieście rozpoczynają się 19 dni tisznerowskie. Po raz pierwszy jednym z głównych tematów dni będzie rozwój medycyny i wyzwania etyczne, jakie ze sobą niesie. Mówi profesor Wojciech Nowak, chirurg Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tej chwili oprzyrządowanie w medycynie zabiegowej jest tak dużo, że potrafimy niesamowicie, brutalnie wejść w życie chorego człowieka. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie najtrudniejsze, do jakiego etapu mamy do tego prawo. Czy jest granica, kiedy ten efekt leczenia z punktu widzenia nawet etycznego nie będzie już takim jednoznacznym wskazaniem? Dni potrwają do 30 marca. Kontrola skarbowa nie dawała sobie rady z nadużyciami na rynku złomu, zeznała Anna Cyrańska, była wicedyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów. W Sejmie trwa jej przesłuchanie przed Komisją Śledczą do spraw podatku VAT. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Co jeszcze zeznała była urzędniczka? Anna Cyrańska wyjaśniła, że to właśnie złom jako towar został jako pierwszy objęty w Polsce mechanizmem odwróconego VAT-u. Jako jedna z branż, gdzie skala wyłudzeń tego podatku była ogromna. Wiedzieliśmy, że problem jest nabrzmiały, jeśli chodzi o branżę złomową. Były na to podstawy, ażeby uregulować w sposób niekonwencjonalny obrót złomem. Niekonwencjonalny, ponieważ reverse charge jest tam, gdzie kontrola i inne metody nie dają sobie rady, czyli jeżeli jest taka fala nadużyć. A na dziś komisja zaplanowała jeszcze przesłuchanie byłego szefa ABW Dariusza Łuczaka.

brałem ślub. Też drugi, trzeci, nawet czwarty już. Chciałem być pewien, że to raczej miesiąc, nie kobiety miałem złe. Jak to się stało, że się spaprało, że tak wszystko szybko trafił szlak? Co się zdarzyło, że się schrzaniło? Pewnie z miesiącem tym jest coś nie tak. Fakt R w pisowni jest, lecz ży wymawia się. Już wiem, co się działo, że się paprało, że to wszystko tak szybko trafiał szlak. Nic się nie składało, nic nie działało, bo coś ciągle z miesiącem jest nie tak. Film wczoraj widziałem. Jędruś, przepraszam cię. No, co jest? Mam dla ciebie niespodziankę. No. Dzisiaj ja ci chciałem opowiedzieć film. Byłeś w kinie? Nie, to znaczy byłem, ale dawno tylko. Fajny film? Fajny nawet, tylko nie cholery nie skapowałem, o co chodzi. A jaki tytuł? Nie pamiętam, ale czekaj, opowiem ci, to się na pewno zorientujesz. No, wal. Tylko nie wiem, jak zacząć, bo momentów to tam specjalnie nie było. A to ja nie byłem na tym. Ale musiałeś być, to taki wiejski film. No. Nie ma mocny? Nie, stary film. Olbrychski jeszcze tam jest młody, zresztą gra pana młodego. No, nie jest jeszcze taki byk jak w Kmicicu. Raczej chuchro, w okularach, kaszle. Za to panna młoda. Ja cię przepraszam. Patrzy pod dycha. A w porządku, kobitka. Młoda, polska, w krakowskim stroju, korale, wstążki, na głowie czepiec. Jej wuj też czepiec. Taki zapadiaka. Kurę kosą zarżnął i rozbiera się do rosołu. Gorąco było? No chyba na żniwa szło, bo pełno kos w chałupie. Nawet panna młoda kosę miała, ale se rozpuściła, jak szła spać. A Olbryski nie mógł zasnąć, bo to hałas, wie, śpiewają, tańczą, no jak to wesele. Coraz to ktoś krzyknie, raz dokoła. Ja nie wiem, co to za film. Ale opowiadaj. No więc nie mógł zasnąć i wyszedł na dwór przewietrzyć się. Patrzy, a tu mu się jakby przewidziało, że snopek słomy się poruszył. Ale w tym momencie kobyłka przez obejście przebiegła. Taka ładna, biała. No więc poszedł ją zagnać do stajni i z powrotem do chałupy, bo już przemarł porządnie. Muszę ci powiedzieć, że też po krakowsku był przebrany, ale kalesonów nie nosił. Nawet sam mówił, pod spód więcej nic nie wdziewam, od razu się lepiej miewa. Poeta? Nie, poeta to był inny, stary. Aha. Taki starszy, wiesz, szpakowaty, przystojniacha. Ten znowu cały wieczór nic tylko się przyglądał z boku, jak się inni bawią. Może chciał to potem opisać. Poeci to często tak wiersze z życia piszą. Tam oni wszyscy wierszem gadali, no bo to, wiesz, gorzałki było od metra. Ciągnęli zdrowo, a najwięcej gospodarzy. Lubiał wypić, co? Masz. Sam widziałem, jak półlitrowy puchar obalił i ani mrugnął. Ja cię przepraszam. Świadkowie ślubni też za kołnierz nie wylewali. Drożba nie służba. A najwięcej spił się czepiec. Zaczął opowiadać, jak dał jednemu gościowi w dziób. Myślał, że tamten padnie, a on nic. Krwią się zalał i nie upadł. Taki był ścisk. O ty, Karol. Tylko poecie się to nie spodobało. Nie lubię, mówi, takich ruchawek. A czepiec mu przygryzł. Pan się we wsi boją ruchu. Ale poeta nie chciał z nim gadać. Tym bardziej, że nowa sztuka zjawiła się na weselu. No. Niebrzydka nawet, powiem ci, ruda. Ale taka trochę... Nie wszystko po kolei, rozumiesz? Wariatka? Nawet nie, ale dziwna. Nagle mówi, trzeba na to wesele zaprosić drzewa, kwiaty, ptastwo, nawet ten snopek słomy. I to zaraz, natychmiast. No to poeta mówi, z pani to taki kozaczok, raz, dwa, trzy. A na to ona, pan nie lubi poetycznościów. Nie mów, tak powiedziała? No. Szajpustka. Mówiłem ci, że nie wszystko po kolei. A może jej chłopa trzeba było? Na pewno. Poeta jej zresztą zaraz przygadał. Pani się kiedyś zakocha w chłopie. A ona, pan może te wróży. Mam do chłopów pociąg duży. Pociąg? Mówię, że nie po kolei. Oj, no bo myślisz, że z babą to dojdziesz. No. Zresztą ona zaraz zamilkła, bo słyszy, że za ścianą zanusi się na zjazd rodzinny. Iluminacja, światło, a to zajechał nowy gość. Siwy, starszy już, jak dziadek. I mówi gospodarzowi, że już czas, że trzeba się zbierać i rano, jak zapieje kogut, jechać do Krakowa. Powiedział to, dał gospodarzowi złoty róg i poszedł. Jeszcze na pożegnanie zagwizdał. To ci dopiero. No i co dalej? A to gospodarz wezwał Jaśka, jednego ze świadków ślubnych, i mówi: masz tu ten róg, siadaj na konia i zwołaj chłopaków. I Jasiek pojechał. A tu wesele trwa, woda się leje, kapelar żnie i raz dokoła, raz dokoła. Raz dokoła. Tak. Tymczasem Jasiek drogę pomylił we mgle. Jeździ tam i z powrotem, w tej weftę, patrzy nagle, nie ma rogu. Zgubił złoty róg. To cham, no. Tak. A tu już ranek. Wstaje gospodarz, skacowany strasznie. Żona od razu daje mu micha gorącego żuru. O, najlepsza rzecz na kaca, no, żur. Tak, poeta też stał. Bonjour, mówi, jak się spało? Oj, dalej śmyczadu, mówi gospodarz. Końcówki nie pamiętam. Coś jakby ktoś obcy tu był, kazał gdzieś jechać. No nie, cholery nie wiem. Musiał już wtedy programu nie odbierać. No, no i wszyscy wstają, ale tacy otępiali, półsenni. Wstaje pan młody. Wychodzi przed dom, patrzy, a tu jego kobyłka leży i kona. Co się stało? A nie wiadomo. No ale żeby jej skrócić cierpienia, bierze pan młody fuzję i trach. Ożeś ty. Dobija konia i za rydlem się rozgląda, żeby pochować biedactwo. Na dźwięk strzału wszyscy wychodzą przed dom. Ale jak ci mówiłem, tak jakby spali. Jakby w śnie hipotecznym. I w tym momencie kogut pieje i wraca Jasiek. Chce je dobudzić, szarpie, krzyczy, nic. A niemen, bracie, śpiewa. Miałeś, chamie, złoty róg. Rozumiesz? Wszyscy stoją jak słupy, a w środku snopek słomy gra na skrzypcach. A niemen śpiewa, miałeś, chamie, złoty róg. No i co? Już. Koniec. Już? No. No i ty mi teraz powiedz, co to wszystko znaczy. No bo jak byłem głupi, taki jestem. Miałeś, chamie, złoty róg. Co? Nie, nie, nie, tak myślę, tak... Tak, chyba wiem, o co tu chodzi. No? To jest chyba taka alergia. Co? Na te... Taka przenośnia na temat piłki nożnej. Piłki nożnej? Tak. Rozumiesz, uczestnicy wesela to kibice piłkarscy. Kibicują Wiśle Kraków. Stąd mają się udać do Krakowa na mecz o Puchar Polski. I sam mówiłeś, że gospodarz miał puchar. Miał. No właśnie, to jest typowy film z kluczem. Z czym? No, pod każdą postacią ukrywa się inna. Na przykład ten facet, co dał złoty róg, to sędzia. Sędzia? Piłkarski. No jak odchodził, to zagwizdał, tak? No tak. No więc sędzia. Teraz ten Jasiek. Jasiek to, bracie, napastnik Wisły, który nie wykorzystał wspaniałej okazji przy rzucie rożnym. Wyobraź sobie. Korner, prawda, róg. Jasiek dostaje idealne podanie na nogę i z 2 metrów nie trafia w bramkę. I stąd ironiczne, miałeś, chamie, złoty róg. Rany boskie, z 2 metrów nie trafi. A może mu zeszło? A biały koń? Biały koń, nieżywy, prawda? Wniosek. Trzeba postawić na czarnego konia, czyli na Wisłę. Wisła wygra. Ale z kim? Z ruchem Chorzów. No przecież mówi się wyraźnie. Pan się we wsi boją ruchu. No nic dziwnego, mistrz Polski. Rzeczywiście, tak mówi. Strzał do konia symbolizuje strzał z rzutu karnego, który ustala wynik meczu. Wisła wygrywa z ruchem 1-0. Raz do koła. Tak. Raz do koła, 1-0. Ty masz łeb. No. Ja bym nigdy na to nie wpadł. No, ma się trochę wprawy w tych filmach. A co znaczy snopek? Co? Snopek gra na skrzypcach. A snopek? Na skrzypcach. Tuś mi zabił klina. Snopek. No, no to tu jestem głupi jak but. A widzisz. A czy powiedziałeś but? No. To mi się przypomniała taka śmieszna scena. Pannę młodą buty cisnęły, mówi to panu młodemu, a on jej na to odpowiada nie wiadomo dlaczego, a to zezuj, moja złota. A sam już zeza takiego macie nie wie co, bo się nieźle natalkował. Nie mów. No i jeszcze w tych cinglach to taki zez, że jakby płakał, to by mu się łzy chyba za uszu wylewały. A do niej mówi, zezwól. A sam ze zobaczy. Cykla. Bo nie mogę. Ale kino, powiedz mi. Za chwilę kabaret Jurki, piosenka zniechęcająca do wszelkiego rodzaju weselisk. Następnie z okazji przypadającego dzisiaj Międzynarodowego Dnia Teatru Irena Kwiatkowska w monologu Stefanii Grodzieńskiej Żądam Trzeciego w Środku o tym, jak ważne jest dobre miejsce w teatrze. A zakończymy refleksyjnie krakowskim mistycyzmem Grzegorz Turnał Przeprowadzka. Pewnie po rozwodzie. Kłaniam się Państwu uprzejmie. Najpierw zaloty, kwiaty westchnienia, długie spacery, gorące listy, pocałunki do omdlenia, takie spojrzenia, aż zawiruje świat. Miłość na całego trwa. I taka miłość, kiedy już pojawi się w sercu, to potrafi trwać tydzień, miesiąc, czasami nawet półtora roku, tak. Ale jeśli taka miłość trwa zbyt długo i jakiegoś sensownego końca tego uczucia nie widać, wtedy do akcji wkraczają rodzice. Mój drogi synu, chcę z tobą poważnie porozmawiać. To sprawy dla mnie i dla ciebie ważne. Już półtora roku chodzisz do tej baśki spod czwórki. Czy masz zamiary poważne? Ależ ojcze, ależ tak. Kocham ją, bo jest jak ptak. No. Nie interesują mnie szczegóły mało istotne. Są sprawy ważniejsze o wiele. Czy planujecie ślub? I najważniejsze, czy planujecie wesele? Ależ ojcze, chyba tak planowali. Wiedziałem. Matka, trzeba brać kredyt. Planowaliśmy ślub, kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Ale okazuje się, że gdy z ust rodziców padnie już to magiczne słowo, a właściwie zaklęcie kredyt, to nie ma już odwrotu, a wtedy... Rusza powoli maszyna po szynach, sala, orkiestra, obrączki, limuzyna. Wysłać zaproszenia trzeba do rodziny, by swoim przyjazdem wesele uświetnili. Garnitur, sukienka, koronki, welony, garsonki, pantofle, różowe pantalony, kaczki, kurczaki, wędliny, maliny, ciasta z orzechami, ozdoby, skrępliny, balony, bombony, kręcone w stożeczki. Jak wódki będzie mało, są bimbru, dwie beczki, obrusy, kotlety, spinki do mankietów, podwiązki, bukiety, sosy do kotletów. Czarne oczy, ach te czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie. Wesele! Drogi ojcze! Droga orkiestro! Bardzo droga. Drodzy goście! Dziękuję wam, że przebyliście tu często wbrew sobie, policji, wbrew pogodzie, prawom fizyki, wbrew wszystkiemu, aby najeść się i napić dosyta. Dzięki wam to było naprawdę piękne wesele. Poprawię na jutro o 14. Zaczynam od rosołku, bo troszkę zostało. Dziękujemy. Żądam trzeciego w środku. Na radzieckim była, na chińskim była, na francuskim była, na hinduskim też była, wszędzie jej pełno. W czwartym rzędzie koło wiceministra siedziała na Kasanowie. Na Don Juanie, no wiem, przecież mówię. Gdyby nie ty, to bym na francuskim siedziała rząd przed nią. Ale ty, jak to ty? Zacząć grymasić, że nie na tę sztukę, nie na tamtą sztukę, tylko na jakąś inną sztukę. I co z tego? Poszliśmy na tę inną. O dwa dni później ją grali, tymczasem ona się zorientowała i już przeskoczyła o rząd bliżej. A co mi za różnica, jaka sztuka? Francuskiego i tak nie znam.

Dawno tego nie słyszałem. Lais Le Bonita i Madonna w muzycznej poczcie UKF. 22,7 truje klub UKF, małpa polskieradio.pl. Pan Tomasz pisze, że może byśmy dziś zagrali KSU. Prosi o jakiś starszy kawałek tej bieszczadzkiej punkowej kapeli. Pod prąd. Pod prąd, wielki przebój grupy KSU. Troszkę ostatnio zapomniany, ale energii ma ciągle naprawdę mnóstwo. 22,7 trójek, kolejny telefon od państwa. Dzień dobry, chciałem zamienić piosenkę zespołu Marillion pod tytułem Kaylee. Kaylee, is it too late to say I'm sorry? And Kaylee, could grupa Marillion w muzycznej poczcie UKF. A za chwilę będzie Faith No More i We Care A Lot. To prośba pana Łukasza dla jego przyjaciela, który teraz jest w pracy w magazynie i na pewno słucha Trójki i usłyszy ten utwór. Była grupa Faith No More. Dziś do siostry w muzycznej poczcie UKF było KS-u, no i troszkę KS-u państwa rozochociło na muzykę polską z lat 80. i przyszło sporo próśb, między innymi o zespół Proletariat. Za chwilę piosenka Hej, naprzód marsz. Hey, no. Nazwę zespół wyśpiewał sam. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. W zeszłym tygodniu była rocznica śmierci Andrew'ego Wooda. Był to wokalista związany ze sceną Seattle lat 80. Po jego śmierci powstał taki piękny projekt Temple of the Dog, w którym śpiewali Eddie Vedder i Chris Cornell. Chciałbym prosić o piosenkę Hunger Strike, jeżeli można, tego właśnie zespołu Temple of the Dog. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah, but it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Temple of the Dog. Pan Piotr pisze, nie zamawiam niczego, ponieważ dziś jest poczta, jaką bym sam układał. Miło, dziękuję bardzo. Na zakończenie będzie zespół, którego nie słyszeliśmy całe wieki, czyli formacja Cutting Crew i piosenka I Just Died in Your Arms Tonight. To wszystko. Pan Paweł prosi o ten utwór. Piotr Kaczkowski po godzinie 14. My już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda. I just died on your own.